Kumana. Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari ya jioni ya leo. Tunayoanza na muktasari wake. Mahakama ya juu imesikiliza tena leo siku ya Jumanne kesi dhidi aliyekuwa waziri mkuu wa zamani Ale Giome Bunyoni. Na bei ya mkate iliongezeka siku kadhaa zilizopita, lakini hali ilizidi kuwa mbaya mwanzoni mwa mwaka huu 2024. Watumiaji wanaeleza kuwa hali hiyo inawatia wasiwasi wakati huu umaskini unapoendelea kukifiri katika jamii. Na eneo la Matyazo lililoko katika tarafa la Mubimbi mkoa wa Bujumbura, ambako waathirika wa mafuriko ya Gatumba wamehamishiwa, wanakumbwa na uhaba wa maji. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Erike Uimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa sheria, ambapo mahakama ya juu iliendesha leo Jumanne kesi ya aliyekuwa waziri mkuu wa zamani general wa polisi Ale Giome Bunyoni, kesi ambayo imeendeshwa katika jela la mkoa wa Gitega. Siku ya leo kumesikilizwa watu wawili, ambao ni Kanali Desire wa Mahoro ambaye aliyekuwa ni afisa polisi wa kujihami nchini, pamoja na Kome Sabimana ambaye alikuwa anahusika na kufuatilia majengo ya generali Giome Bunyoni. Baada ya kusikilizwa kwa kesi hiyo, mahakama ilieleza kwamba itasomwa moja kwa moja baada ya mwezi mmoja. Tunaposalia katika ukurasa wa sheria, ni kwamba watu wawili wako mikononi mwa polisi mkoani tarafa la Mugina mkoani Chibitoke tangu wiki iliyopita. Watumi wanatumiwa kuwa na mkono katika utekaji nyara na mauaji ya watoto wawili. Mmoja alitegwa nyara Jumamosi ya tarehe 18 mwezi huu na kukutwa amekufa siku iliyofuata. Mwingine akiwa alitekwa nyara siku ya Jumapili tarehe 19 na kupatikana Jumatatu tayari ameuawa. Wakazi wa eneo la Lugajo ambako uhalifu huu mara mbili ulifanyika wanatoa wito kwa kufanyika uchunguzi wa haraka ili wahalifu hawa watambulike na waadhibiwe kulingana na sheria. Habari hii ni kwa mujibu wa Bispes Caritas Kabanyana, ripota wa Radio Isanganiro magharibi mwa nchi ya Burundi. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kijamii, eneo la Matyazo lililoko katika tarafa la Mubimbi mkoa wa Bujumbura, ambako waathirika wa mafuriko ya Gatumba wamehamishiwa, kuna ripotiwa uhaba wa maji. Watu hawa wamewekwa juu ya mlima mrefu na kuteka maji chini ya mlima huu, safari ambayo wanaiona kuwa ya kuwachosha sana. Ikiwa ni lazima, wanalazimika kulipa faranga 300 kwa ajili ya kupata maji. Mtu anayesimamia eneo hilo ambaye ni Abdul Karim anauliza mashirika yaliyoahidi kuwapatishia maji yaweze kutimiza ahadi yake kabla ya kupatwa na magonjwa yanayosababishwa na ukosefu wa usafi. Mengi zaidi na Omenduayo ambaye amejifikia eneo la tukio. Icyo dusaba leta nuko yodufasha ikegereza mabombo hafi. Ndamanuka nkicara nkaruha nkasubira nkaguruka. Limejengwa kwa hema eneo la Matyazo kulikohamishiwa wahasiriwa wa mafuriko mtaani Gatumba. Ni kwenye sehemu ya juu kwenye mlima. Tunatoka Bujumbura mjini kupitia barabara inayoelekea Bubanza. Tunapofika kwenye kijiji Muyange, tunachukua shortcut kulia kuelekea eneo la Businde lililo kwenye kijiji Gisagara, kati ya mitaa Matyazo na Mubimbi, kwenye karibia kilomita 20 kutoka mjini Bujumbura. Baada ya safari ndefu, tunaingilia kwenye soko dogo linalojengwa kwa miti. Hapa kunauzwa hasa nyama na samaki. Tunaingia kwenye kambi hiyo ya ndani rasmi. Wanawake na watoto wanafanya kazi za ndani, hususan mapishi pamoja na usafi wa vyombo. Wanaume wapo tu bila kazi yoyote. Wengine wamekaa kijiweni. Taa zinazotumika kwa miale ya jua zilisimikwa, ila hatuoni hata bomba moja la maji. Wakazi wa kambi hiyo ya ndani wanaeleza kuwa ukosefu wa maji safi ni kero kubwa, kisa huwa wakichota chini ya mlima huo, sehemu ambayo wanasema kuwa haiwarahisishii kwa sababu hawakuzoea kupanda na kushuka milima. Wanapopata hata dumu moja la maji, waendelea kusimulia, hawapotezi hata tonya moja, kisa upatikanaji hugharamiwa faranga 300 au zaidi kwa vijana wenye uwezo wa kufika kwenye bomba. Hata hivyo, utawala ulishawasilisha swala hilo kwa viongozi husika. Abdul Halimu, msimamizi mkuu, anaomba mashirika ya kiutu kusaidia. Tulipomhoji kwa njia ya simu, Dismas Harimenshi, katibu tarafa Mubimbi, anawataka watu hao kutumia maji yaliyopo chini ya mlima huo katika kusubiri kazi za mtandao wa maji wanaojengewa kutamatika. Omen Duayo, shukran. Katika ukurasa wa mazingira, maporomoko ya ardhi ambayo yanaripotiwa kwenye kijiji cha Gikungu mtaa wa Gihosha yanahusishwa na hali ya asili ya ardhi ambayo ni udongo. Mtafiti akiwa pia ni mwalimu katika chuo kikuu Desire Kubwimana anaeleza kuwa eneo hilo liko katika kiwango cha Rift Valley. Anaamini kuwa wataalamu wa jiolojia, maji na uhadisi wanapaswa kufanya kazi pamoja ili kupata suluhisho endelevu. Mtafiti huyo pia anapendekeza serikali kuweka ramani ya maeneo yaliyo hatarini. Baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia ukurasa wa kiuchumi. Isanganiro. Naam, kwa upande wa majira imetumia ni saa 11 na dakika 8 hapa studio za Radio Isanganiro. Nikukumbushe kwamba tunasikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura makao makuu ya kiuchumi kupitia masafa ya 89.7, na nchini kati tunasikika maeneo pakubwa kupitia 101 frequency modulation. Na wale ambao mnatufuata mkiwa ugenini, bila shaka unabonyeza w3.isanganiro.org na pale unapata matangazo yetu mubashara. Bei ya mkate iliongezeka siku kadhaa zilizopita na hali ilizidi kuwa mbaya mwanzoni mwa mwaka 2024, ambapo bei ya mkate uliokatwa ambayo ilikuwa ni 3200 kwa wauzaji leo inanunuliwa kwa 4000 na ile iliyokuwa ikinunuliwa 2500 kwa sasa ilipanda kufikia kiasi cha 3500 sarafu za Burundi. Baadhi ya wakaaji katika mji wa Bujumbura wanaeleza kuwa hii inatokana na ongezeko la bidhaa zinazotumiwa katika utengenezaji wa mikate. Kama suluhisho, wanapendekeza kuzingatiwa kwa nguvu ya wanunuzi na kupunguza kodi. Kwa upande wa watumiaji wa bidhaa hiyo, wanaeleza kuwa hali hiyo inawaathiri wakati ambapo umaskini unapoendelea kukithiri katika jamii, wakitaka serikali kushughulikia vilivyo tatizo hilo. Tumusikilize mmoja wa wakazi wa manispaa ya jiji la Bujumbura ambao ni watumiaji wa bidhaa ya mkate. Mimi kama raia wa hapa jijini Bujumbura, nimepokea kabisa habari hii vibaya sana. Habari ya kupandisha mkate kwa kiwango kabisa kikubwa. Kwa sababu mkate, palikuwa mkate ya 3000, unakuta kwa leo ni 3500, 4000. Palikuwa ya 2000, leo inakuwa ni 2500, 3000. Sasa, hiyo mambo ya kupandisha mkate hivyo kabisa si vizuri. Sisi kama raia tunapokea vibaya sana. Ni kutokana na hiyo umaskini ambayo iko ndani ya wananchi. Pana umaskini mingi sana, ijapokuwa pana watoto ambao walikuwa wameshazoea mbele ya kwenda shule wanashika chai pamoja na mkate. Sasa wakati watoto wanaenda shule bila kushika mkate na chai, watoto wanakuwa na upungufu hata shuleni. Kwa hiyo sasa inabidi wakuwa viongozi wajitahidi waangalie kwa nini mkate umepanda bei na kitu gani ambacho wanaweza kufanya kusudi ile mkate uteremuke tena wende kwenye bei yake kama kawaida. Watizame hiyo mambo kwa karibu ili watoto waendelee kwenda shule wakipata mkate. Ndio, kuna wale ambao yani kupandisha vifaa hivyo vya mkate, kupandisha bei, wao si shida kwao. Lakini mimi naongea kama vile raia mdogo sana. Wengi sasa ndio watakuwa na hiyo tatizo na wadogo hawatakuwa na hiyo tatizo. Sasa kwa mafao wa raia wengi, ndio kwa sababu tunaongelea kuwa wakuwa viongozi wajitahidi watizame kitu gani watafanya ili mkate uteremuke bei Ikiwezekano teremke hadi chini ya 3,000 kwa sababu mkate ni kifaa kizuri sana kwa maendeleo ya watoto wetu ambao wanaenda shule. Naam, huyo ni mmoja wa kazi wa manispaa ya jiji la Bujumbura. Sehemu kubwa ya moto wa jiji haitumiwi tena kwa kuendeleshewa kilimo, hasa upande wa tarafa la Songa mkoani Bururi, kufuatia maji ya moto huo ambayo yalisababisha mafuriko sehemu za kilimo. Wakulima wa viazi ambao walikuwa na tija zaidi katika eneo hilo wanaeleza kukumbwa na hasara tele, wakiomba moto huo uweze kuchimbwa. Taarifa za maafisa wa kilimo huko Bururi zinayasema kuwa swala hilo linalohusiana na moto huo wa jiji tayari limefikishwa katika ngazi ya wizara yenye dhamana ya kilimo. Lakini wakati wakisubiri ukarabati wa moto huo, wanatolea wito wakulima kuendelea kutumia pale inapowezekana. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wa Radio Isanganiro kutoka huko mkoani Bururi, Zeno Nzambimana. Na tutoke huko mkoani Bururi, tuteremuke huko kusini mkoani Makamba katika ukurasa wa siasa, ambapo mwakilishi wa chama cha CDP katika tarafa la Vugizo mkoani Makamba amekasirishwa kwamba utawala wa tarafa umekataa kufanyika mikutano katika jimbo hili, ingawa chama hiki kina haki ya kufanya hivyo. Mwakilishi huyo anaomba katibu tarafa Vugizo kumupa idhini ya kufanya mikutano hii kama inavyofanyika kwa vyama vingine. Kiongozi wa tarafa hilo la Vugizo anatupilia mbali shutuma za mwakilishi wa chama hicho CDP, akisema kwamba hajamuona ofisini kwake bado. Mengi zaidi kutoka huko mkoani Makamba, tunaambatana naye Elize Kwizera. Mwakilishi wa chama hicho CDP tarafani Vugizo katika mkoa Makamba, Noeli Ntiranyibagira, anafahamisha kuwa aliwaandikia uongozi tawala katika tarafa hiyo kwa lengo la kufanya mikutano eneo la Gishia katika vijiji vya Jongwe pamoja na Rutegama sehemu ya Ruyagara. Mikutano hiyo ingelifanywa Jumapili hii mwishoni mwa wiki iliyopita. Mwakilishi wa chama huyo anasema kuwa kiongozi wa tarafa alimkataza kufanya mikutano hiyo, huku akimwambia kuwa hamfahamu na kumuomba kujielekeza kwenye ofisi ya tarafa kwa ajili ya mahojiano. Diomedi Dusengimana, kiongozi tawara tarafani Vugizo, anakatalia matamshi ya mwakilishi wa chama hicho, anadokeza kuwa hakufahamishwa juu ya mikutano hiyo. Aidha, kiongozi huyo anajulisha kuwa hajui hata sasa naye wakilisha chama CDP katika tarafa Vugizo, kwani hajamuona hata kidogo ofisini mwake. Hali iko hivyo wakati ambapo tarafani Nyanza lake kulipokuwa kuna ripotiwa kwamba walioteuliwa kuwakilisha chama hicho hawakukubaliwa na uongozi tawala. Marigoreti Irankunda, kiongozi anayetawala katika tarafa hiyo, anafahamisha kuwa tatizo hilo lilipatiwa jawabu Jumatatu hii. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Elize Kwizera, shukrani. Kwa kuhitimisha ni kwamba, ndugu mpenzi msikilizaji, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakutana kwa dharura Jumanne hii alasiri kujadili hali ya Rafah baada ya shambulio baya ambalo lilichoma mahema yaliyokuwa yakikaliwa na Wapalestina katika kambi ya watu waliokimbia makazi yao. Ilitangazwa Jumatatu kutoka kwa vyombo vya kidiplomasia. Israel inaongeza mashambulizi mjini Rafah siku ya Jumanne, licha ya inchi kada na viongozi kada duniani kulaani mashambulizi yake mabaya ya anga dhidi ya kambi ya watu waliokimbia makazi yao, ambao ilisukuma Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuitisha mkutano wa dharura kuhusu hali katika eneo hili la Gaza. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, operesheni hizo tayari zimesababisha Wapalestina wapatao 800,000 kukimbia, na hivyo kuwalazimu watu ambao walijaribu kupata hifadhi huko Rafah mapema katika vita kwa mara pengine. Vilianza kuripotiwa mnamo Oktoba 7 mwaka uliopita, wakati ambapo katika ardhi ya Israel na kuliendeshwa ambapo makomando wa Hamas walijipenya eneo hilo na kufanya mashambulizi ambayo yalimalizia maisha watu wanaofikia idadi ya 1,170 na wengine wakiwa raia kulingana na hesabu za AFP iliyofanya kulingana na data rasmi za Israel. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11 na dakika 16, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Eric Wimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na kumana sina la ziada na wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mwema wa Radio Isanganiro. Aramusiki.